دریافتن طبیبان الهی امراض دین و دل را در سیمای مرید و بیگانه. این طبیبان بدن دانشورند و سقام تو ز تو واقفترند، تازه قاروره همی بینند حال، که ندانی تو از آن رو اعتدال. همز نبض و همز رنگ و همز دم، بو براندست و به هر گونه سقم. پس طبیبان الهی در جهان، چون ندانندست و بی گفت دهان. همز نبضت، همز چشمت، همز رنگ، صد سقم بینند در تو بی درنگ. این طبیبان نوآموزند خود، که بدین آیاتشان حاجت بود. کاملان از دور نامت بشنوند، تا به قعر باد و بودت در دوند. بلکه پیش از زادن تو سالها، دیده باشند تو را با حالها.